počkej, musíme si o tom promluvit. Promluvit o čem? Nemůžeme se jenom tak sebrat a utéct. Říkala si, že je důležité, aby spolu všichni vycházeli. A ty jsi říkal, že na tom nezáleží. Já vím, ale oni se tam chtějí pozabíjet, to si snad chceš vzít na triko? Ty jo. Mluvíš přesně jak tvůj otec. Kořen nepadá daleko od stromu, co? Co? To je jedno. Jablko. Benzli, jablko nepadá daleko od stromu. Bože, jsi otravný! Víš co? Myslím, že se nechceš doopravdy vdávat. Řekla jsi to celý jenom proto, abys naštvala svou mámu. Přestaň s těma psychoanalýzama, Lukas. Jsem jedna velká černá propast a do toho se pouštět nechceš. Pojď, půjdeme. Kde vezmeme peníze? Přestaň se furt všeho bát! Jo! Jasně, jako by ses ty nebála. Já žeru strach na snídaní, miláčku. Jo! Pojďme se vrátit a vzít to s rozumem. Ne. Já nestojím o rozumná rozhodnutí. Já chci šílená, nebezpečná a impulzivní rozhodnutí. Jo! Tak jdeš nebo ne? Hele, to já prostě nemůžu. To je na mě asi moc šílený. Mrzí mě to. Ne tak. Jak tě bude mrzet, až se probudíš? Bude ti 640 a budeš pracovat pro svého otce. Já náhodou umím být impulzivní. Jen si to musím prostě nejdřív promyslet. Tajemství odhalena, vztahy v ohrožení, manželství v ohrožení, svatba v ohrožení, rozkošný chaos. Co s tím? Jde to ještě zachránit? Nebo až to skončí, odejdete a budete se cítit tak trochu pod psa? Pojďme to společně zjistit. S tím nemohu žít. A ta kar. Pojď. Mám nutkání tě vzít do náručí. Ne, dnes ne. Ale Karo! Ven! Tak jo. Stačí drobné cvá, další věc, co si ukazá.

verzi. Ani to neskoušej. Kam si myslíš, že jdeš, mladá dáma? Pryč. V útěk? Svatba bez rodičů? Tati, mohl bys mě prosím tě nechat? Ne. Tohle se stává, když máš tajnosti. Jestli jste se vy dva chtěli vzít, měli jste... Žádná svatba nebude. Ne, proč? Vzal zpátečku. Cože? Porušení daného slova? Nehoráznost! Měl za to, že utéct pryč je špatný nápad. Na druhou stranu na tom taky něco bude. Já ho nenávidím. No výborně, skvělý začátek. Něco, na čem se dá stavět. Říká, že bez mě nemůže žít. A pak mě nechá odejít. Já ho miluji. Proč nemiluje on mě? Právě jsi řekla, že ho nenávidíš. Tak jak je to tedy? Obojí? Krása. Tak či tak, co si přát, velká neznámá. Já vím jen, láska vždy všechno překoná. Nač mít strach, nač se bát, láska cestu ví. Běží vstříc, dej si říct, láska zvítězí. A dokonce zvítězila i nad tebou, můj malý Attilo. Musela se vydat svou cestou a dospět. A ty jsi s tím v pohodě? Ano. I ne. Jsem trochu šťastný. A trochu ne. Ty jsi můj parťák, i dítě mé. Sama si dávno poradíš, léčky odhalíš. Ty se nestratíš a víš, jsem trochu šťastný, i ne, to víš. Jsem plný síly, slabý jak duch. Dneska jsem hněný, zítra jsem vzduch. Můj malý zázrak najednou, jít chce cestou svou. Mám snad bránit jí, se ptal. Soudný, šťastný, proč volit mám? Víš, co víš jen, víš to jistě. Že se může stát, tvář, když zkrátí pláč, je jisté, že se máš spíš smát. Tolik vzpomínek. Ven zdy, jak jí svého prvního červa. Ven zdy, jak zazdívá svého malého brášku. Vem zdy, jak zapaluje svědky jeho mami. A tak si říkám, kam ty roky utekly. A jsem smutný. Pak ale před sebou vidím tuto rozkošnou mladou dámu. A jsem šťastný. Jsem šťastný, smutný, šťastný, smutný. Já jsem jako bík, do kterého matador vrazí svůj meč. On se na něj podívá a řekne: dobrá práce. Nesnáším tě. V každičkém nebi. Vždy peklo máš. Bolí i těší, když dceru vdáš. Život je pes, už netrucuj. Znáš snad osud svůj. Jo, a ten kluk tvůj. Ten jde. Tak buďme šťastní, navždycky šťastní, naprosto šťastní. A jen malinko ne. Thank you. Jak dlouho stojíš v tom stínu? No, celý svůj život. Hezky pěkně dobře, Alty! Měl bys tebe být ten spisovatel. Znáš se s mou dcerou? To je verze. Ona je to nejlepší, co tě kdy v životě mohla potkat. Tak to nepokaž. A máš tady flag. Olé! Ano. Ale já to nedokážu, neumím být bez tebe. Před 5 minutama ti to nevadilo? Ale ne. Však to znáš. Milenci se vždycky vrátí. Odysseus, Tristan, Romeo. A poenta. Že radši umřu, než žít bez tebe. OK. Dokaž to. Co? Dokaž to, no. Co s ním? Dej si to jablko na hlavu, aby si stoupnul ke stromu. Počkej, ty chceš jako? Jseš blázen? Jo, ale ty nejsi dost blázen, to je ten problém. Jo? Já fakt chtěla. Fajn, jsi mi zdál. My chvíli byly únosný bál. Jen, teď si říkám, co přijde dál. V životě mám lásku, za hru vyznávám. Občas tě mám chuť máčknout, až tě rozmačkám. Jedině, že zvládneš, jak já se tak neváhám. No jenže nejsi cvuk jak já, ne, nejsi cvuk jak já. A nemám důvod říct si, že to dáš. Ne, nejsi cvuk jak já, tak se to zkrátka má. Tak vy co máš, anebo na to máš. Jo, nejsem poděs. Stejně super třída. Jsem příčetný. To přece není chyba. Jen když tě nemám, jsem ztracený. Chci vylézt na Mount Everest, projet Zambii. A pro impulzivní svůj a vášnivý. Protože my dva jsme si prostě souzení. Jsem větší cvok než ty, jsem větší cvok než ty. A dokážu ti, že ti nekecám. Jsem větší cvok než ty, já zvládnu to, co ty. Až moje čestné slovo přísahám. Jak chceš, už mám šifruce, nebyl sebou, vydrž jen. Drž to jabko a mé srdce, jinak mám svůj soudný den. Ne, že mi to začneš šílet. Můžeš laskavě už střílet. Dokážu, že mít strach, je skvělé pomáhat. Pro tebe mě výzva láskavá. Když na tebe zvláštní význam získává. Mě to řeknu paráda, na co se zjistit, jak se to s námi má. Počkej. Počkej, chceš next level? Tak tady máš next level. Fakt? Teď to začíná být zajímavé. Nemáš strach? Ne. Víš proč? Protože já ten šíp povedu. Povedu o svou lásku. A to funguje jak? No jsme propojeni, víš, je nám souzeno být spolu, takže se nemůže stát nic špatného. Jo. A co když se netrefím? Tak to poslední, co kdy uvidím, budeš ty. To je tak hezké. Můžeš. Pane Bože, Ty jsi to dokázal. A ty si mě vezmeš? Tisíckrát ano. Slyšel jsi to? Ten kluk byl ochotný pro lásku umřít. Těžko věřit, že je to tvůj syn. Byl tak šťastný. Pamatuješ si, jaké to je být šťastný? Jo? Co se stalo? Stal se z tebe zkostnatělý sobecký organizátor celé rodiny. Festre, si moudrý muž. No. Řekni mi, co mám dělat, jak to můžu napravit? Neboj se, na to přijdeš. Ale já jsem nebýval vždycky takový. Býval jsem pohodář, hrál jsem na kytaru, vyprávěl fóry, spal až do oběda. Jenomže pak se oženíš, máte dítě, hypotéku. Pokračuj. Ale já nevím, co mám říkat. Jenom si vzpomeň, jak se cítil, když jsi jí poprvé uviděl. Elis, to jsem já, Malcolm. Já vím, Malcolm. Ale ten starý Mal. Ten starý Mal? S kytarou a tričkem? Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. A bože můj, ta čelenka. Tenkrát si býval solidní svou kvíštu. Já vám. A s jsem se zasek, Elis. Víc než bych si přál. Ale málo, neboj se nic. Budu za tvůj krutopřístej mál! Jo! Bože můj, pálko, nevřít. Vždyť ty rýmuješ. Jo. Jen pro tebe, babe. Jen pro tebe. Chci být jak Lukas. Chci být jak ty. Byl jsem jak cizí. Vlastně nešťastný. To, jak ses rozohnila, bylo parádní. Úplně šílená a přesto normální. No a jak jsi mě vyhodila? Jo, geniální! A budu větší cvok než ty, dost větší cvok než ty. A miluju, jak si teď užíváš. Větší cvok než ty, dost větší cvok než ty. Jsem nešitá teď na pomel všechná. A neviděl, co v tobě mám. Doufám, že to teď už zvládnem. Malé. Co ty má lásku za hroby znává? Spát, pojď, že mám buď vlastnou prašku. Až je rozmaž mi zádné hátky. Když zvládneš, jak se mám vyvávat. A já jsem větší zlob, než jsem větší zlob. Je to tak nejlepší. Žádná příšera. Ale jsem si jistá, že se schovává někde jinde. Mami, já mám taky úplné roznání. Ano? Co kdyby si chtěla někomu něco udělat? A nakonec si to omylem udělala někomu úplně jinému. Mluvíme o někom konkrétním? No, já jsem si předtím povídala s babičkou. No ale neposlouchej tu stařenu, možná ani nepatří do rodiny. Opravdu si vezme vezdy toho kluka? Mohla by. Ne, to ne. Udělej něco, aby mi bylo líp na mě. Život mé dítě je jako provazochodecké lano a na jeho konci je tvá rakev. Lepší. Díky, mami. A teď už hezky zavři oči, nebo nepřijde žádná příšera a nesežere tě. Patří. Patří. Spí sladce, mé malé háďátko. Tvé mamince se rozpadl život a potřebuje na chvíli odjít. A za mnoho let, až se ti rozpadne manželství a ty budeš chtít vědět, kdo nás všechny dostal na tuto cestu do pekla, můžeš poděkovat svému otci. Postarej se mi o mého chlapečka, ano? Ať se mu nestane nic dobrého. Hotel Nosferatu. Hodnocení -3 hvězdy. Bez ručníků, bez oken, bez pokojských. Bingo! Aha. Nejhorší hotel v Paříži. Zavolej tam. Ne, vytoč je. Ale ne nohy. Tohle je rozhodující kolo, příteli. Rychle! Nenapadlo by mě, že kdy přijde den, kdy se bude vše zdát ztracené, že by mi kdy mohlo být tak příšerně, kdy osmílé dnes poprvé. Po přecích jsem Španěl, tedy oddaný, Teď je jako lásce srdce na dlani, nehádal bych, že kdy uslyším. Nedneste mi v metanováře, nedneste to samý dokáže. Nedneste, nednes nic nebude, dneska ne, dneska ne, dneska ne. Pamatuju, jak mi prvně dala jet, vyjevila mi tak ty své. Zkoušela, co všechno zvládnu vydržet, přislíbila konce příšerné. S každým rokem miluji ji víc a víc, přežiš jí to jistě odkývou. Je mé všechno křipka, lepra, zápal, prec, jenom s vinskou chlapskou rýmičkou. Nosferatu, budoucnost mého manželství je v sásce. A žádný horší hotel v Paříži už není. Chci prostě vědět, že je příjmu ďábelský. A prosím šlo by, aby co vysmíral, nebyl sex a dobrý velký mozeček a prošlé padlenky. Tak víte, nedat bych se nechal zlákat názem, doufám, když mám i v koupelně jsou standardní. A taky v původci pak stojí velký písmem, že všechny stěny stojí v níze výstavní. Kumezi, kumezi, Mortiša odkází, co? Je upravdě a má svou upravdě, to je konec rodiny. Tak proto mají muži v noci šedivé, jak vrátce všechno rozné, zdá se mi sedé. Takže je to pravda. Nemohu žít s někým, kdo má přede mnou tajnosti. V tom případě je to ještě jedna věc, kterou jsem ti neřekl. Aha. A to? Že jsi tam nejúžasnější, nejnádhernější a nejžádanější žena ze všech. To není žádné tajnosti. Ne. Ale i ty sama jsi měla tajemství jedno. Nikdy. A co když se mýlíš? Nikdy se nemýlím. Dobrá, ale co když se teď mýlíš? Co za to dostanu? Řekni si. Tanec. Pokračuj. Před mnoha lety, když jsme se do sebe zamilovali, chtěli jsme se vzít, šli jsme za tvým otcem, řekli jsme mu to a on na to řekl. Výborně, to je velmi důležité, musíme to říct tvé matce. A ty jsi na to řekla. No, jak bych si mohla pamatovat? Řekla jsi ne. Bude mít spoustu trapných otázek a všechno pokazí. Tohle je ale jiné. Moje matka byla chladná, odsuzující, povýšená, ale měla nic raději než vyvolávání problémů. Aha. Bože můj. Stala se ze mě má matka. A ve mzdy je jako ty. Není to krásné? Provedl si to jako trávník. Ale ne. Jen jako milující manžel a otec. Není to zrovna jednoduché popravdě. Je to velmi obtížné. Všichni umřem teď odžít. Pojď smát se nech dobít. Když pevně ruku mou. Nech se ve. Já radil jsem tě vím, to lehce vysvětlím, zas buď mou štěstěnou, nech se vést. Jsi má, jen má, má láska jediná, však vem zdy ta, je tvá taky jako má. Vás dvě chci šťastné mít, chci pro vás otročit, tak nechme to už být. Nech se vést. Matka mi říkala, ať si dám pozor na chytré, vemlouvavé muže. Hloubku svých myšlenek zachraňují jejich plitkostí. Opravdu si myslíš, že mě ukoléváš vtipem? No, pak už mi zbývá jen chloroform. Zítra samotná, jen Paříž, déšť a já. Ne, prosím, neměj zlost, nech se vést. Mě nezbavíš se dost, nech se vést. A víš, že nic nás jak tím nezblíží, nevřív, než nás zastanec uzbíří. Má vás pochybil jsem, jak je být manželem, když přitom otcem jsem. Jak já, tak ty, jsme sami ztraceni. Však stínu svém jsme šťastně sklíčení, tak šťastně sklíčení, že že chyboval jsem, vím, já se tím polepším, tak už tě sevřít smím. Pojď mě vést. Ho! Mi amor! Ty jsi žena neustálých překvapení a netužených možností! Ty máš nohy! Každá matka. Omlouvám se. Vážně si chceš toho kluka vzít? Ano. Proč? Umřel by pro mě. Oh. Matko, musím si tě na něco zeptat. Ano. Do toho, proč ti se zeptej? Samozřejmě. Kéž máte mnoho dětí a kéž vám způsobí tolik starostí, jako vy. Všichni attention! Mám úplné doznání. Beru svou manželku do Paříže. Gomez! Stoky! Ano. Speciální balíček. Jeden den, 7 nocí. Přiměl mi nějaký agrimonium, tak jsem se porozhlídla. No, vykop, co se stalo, ty malá štěnice. Jste všichni tak chytří. To si domyslíte. Dobrá, tak se na to podíváme. Měl jsi strach, že přijdeš po svoji sestru? A tak si ukradl moje akrimonium. Aby se Venzdy a Lukas přestane milovat. Jenomže já se nenapila, protože... Já ho podal svojí matce. A já ho vypila a stala se takovou, jaká skutečně jsem. A já se díky tomu znovu zamiloval do svojí rodiny. A já zalovila hluboko ve studnici ženského soucitu. A vykoupala jsem tvého otce v odpuštění. Vítejte v naší rodině! Nestrácíme dceru, ale získáváme přibýnekého. Mladý muž, ze zcela sovětských příčin, z obyčejné, normální večeře, udělal pekelnou noc. Nemohli bychom být pyšnější. Pak sledy si umělec. Přeskládal si život samotný a ono to všechno vyšlo. Jsi ten nejlepší brácha na světě. Takže mě budeš dál učit? Jasně. Dokud si neseženeš vlastního. Můj synu, pak si. Přijal si temnotu svého zoufalství a svět opět dává smysl. Jsi skutečný Edems. Temnotu svou vítej. Co tě poutá, už se usmívá. Temnotu svou vítej, buď nám. Temnotu svou vítej, zvolzívá slib, Thank you. Kdy